tu bo xamne rombu na ci guddii te gisulo ben njabotu yenenti yalla Dawud mo nga taxaw di julli ci guddii gogu waaw mom Dawud mo ngi julli te itam am na njabotami ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yif ko ba cegg ñepp ñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñu kon dundum yep ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yonenti yalla Dawud li alquran wax ni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na lu bax lolou nga xamanteni yonenti yalla Dawud saxawon nako njabotam itam saxawon ko ñu bokkon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yoru won na nguuru chomo waaw ndax yalla wax na ne wa shaddatna mulkahu waaw ñoko deugere na lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënona deugur nguur ci bur yi nga xamanteni bokkon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawud dan jaamu boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw ku ñu garder nak wax deug yalla and ak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amon caractère la waaw te itam e puissance amul won waaw kenn ku ko meuna dekkou wax neen ni musuta xare muk bañu gagné ko ci xare wala mo daw wala sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mu ko fess ñi itam amon na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jeufandiko ko ci weñ waaw da dan jël weñ fexé ba li ci liggey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw do tie ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom luko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu mo man di jeufandiko lañ nuko neexé waaw fer yonent yalla Dawud lepp li xetu fer di weñ rek bu ko massane tie ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna lenga da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax ñuko neex rek def ko ci motax nak ñu né cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawud yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci leñ ñu né yonent yalla Dawud alayhi salam da dan maska wu leg leg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy def dëkk bi ndax ko mandula wala mandul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu tajjar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla waye gis yalla yebal ben malaka yonent yalla Dawud da di maska wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben way yaakar ni nit le ndeke koka malaka la mu dajek mom nak da di koy laaj ni ko lo xam ci bur bi def dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yaq mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dindalé njabotam du ci ñaq bopam waaw mu koy jëlé ci beytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dindalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yaq waye ku bax la mom dal bu fexé won ba lepuy dundé di joggé ci ñaxu bopam dal mu gën waye dal lolu moko yaq bur bi dal lolu la ko contré ah yenen ci yalla Dawud nak dal di nak ni tay dal fasiyene tuma mukk lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñakku julit ni luma nara lek sama njabot lek ko lolu day nek sama ñakku bop budul sama ñakku bop ma sur ko yalla itam kontan ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lolu tax yalla wax ni wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lolu tax ñu jangal ko nak e nuñu liggeye ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggey nak ay mbubu kom wax ni ne mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jasi du dukk waye nak bu ko massané liggey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga ta métier bi nga xamanteni ci la muju amé tarangam bur la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né e di ngeen dundé seen ñaxu bop tax yonnati yalla daawud daan dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mu ko tégon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamantene yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamantene atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuti nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su matana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayen ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna al nas motax bu dan atté dawul éviter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yenen ci yalla Dawud alayhi salam motax e jëlenen ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab muné ay awaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'anil bayan fa awha Allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقر فأعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمك بي وخنني وشدتنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci degge modi e yalla mo deugale nguru yonent yalla dawuda ci mu nguur ga nek nguur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté e bu lu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax net li nañu jëlé ci wax ni amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu démé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daawuda kalamé ko né ko dal waji dafa nangu sama nak e waji né ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba wax deug yalla deug bi ci mom bañ ko recc luddul ne dal mënul dal lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxale ñuy togn lolu taxone yonent yalla daawuda bi att bi ñewé ci mom yalla mo dimbul yonent yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu dene mu ne ko yow yonent yalla daawuda wa ji nga xamanteni mom lañu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nagu waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëmé yalla motax bi yoonte yalla daawuda waxé na nañu ray waji ba tay jël ko pour rayiko waji ci bopam mo setal yoonte yalla daawuda wax ne ah yow yoonte yalla daawuda dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray li atti bi nga atté nak xamna ne du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé mu ne ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon na ko lamine ba narona nangu deugum lolu nak taxon ñun nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lu mu atté rek kenn daawu ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñu wanti mom yenente yalla daawud alayhi salam ku baxol la wanti amna itam natt bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natt bu tiif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al-ulama'u fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب يوني برخم خمي ووتننو تكوز بتخ يالا نطو يوننت يالا داود نطو بريبي borom xam fam yi wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yëneent yalla daawud dafa tok gis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé woon ay bisam def ko ñetti cër bis bi daf koy atté jaam yi benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wet ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gis na ni yib ak ko mbax sama bay yi mu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat do ko meuna am ndax mu sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune melni tay ñu bari yaakar nen ne kene meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax mu ci jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yegal ni ñom ay jaam lañu yo xamanteni e dama leena nattu ñu nattu ba ma xamne nak ñu deugar leen ci walu pass pass ma soglena takal gratii waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko wa la waji wax ni sama jaar ku fa jaar takban ñom itam fañu jaar ku fa jaar takban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kepp ko xamanteni signé nga contrat pour and ak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu su fekkenteni deugur nga mo jëflante ak yow su deugurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay nattu mune ko nax nattu wona yonenti yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xerem diko jam mu len xerem yi ngeen dem diko jam du dara bayi len len te jamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mukam yi mere ko bayam tagguko ñom ñep ñu takuto japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax nañ ko ne ko weddil sa borom mu lank deugar ci pass pass ba mako natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kérok ba mu deugere bañu sanni ko ci safara ba ma wax safara wa ne ko ya narukuni batan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak gi ma la joxon legi dindina ko def na nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go andak jamm la seddal guuy andak jamm ci sama jamm bogu di ibrahim geul la nugu te geul la neex neek ba muy noppalo mu nekkon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la beug neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jo ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natto won na itam ismaeila nax e xale la tollu ci adunaam worona foy worona yitte wo lu nek nax worona dem ci boati wala muy and ak xale yu jigen yi di dem ci plage yi wala muy tok cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam nax degeur na wala degeurul maneko ma wax bayam neko e sa dom jot ñi wax ismaeila ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu ma bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom ismaeila itam ah ma tapal ko gratis kon e natto wonna itam yenente yalla yaqub tek ko itam ci suurey ndax mako jox dom gi ñu wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël ciofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakare lolu taxon na dem na ba silmax ndax ciofel bu mu amon ci yusuf ak tiit go xamanteni tiiton nako ndax ne yaakar na ni dotul jissati yusuf ba mukk mune nak e natou bop man natou won yaqub ba mumuñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fas yenena mumuñ go rafet te itam ma ngi di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yenen ti yalla yaqub li tax ma takal ko garat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yenen ti yalla daoud man tagguma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tagg la natou fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ma tagg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewé xeyna mom nam ko fogué won sax amé wul non motax nak ñu né natou ba am borom xam xam yu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nawaf wa nak dañ ne yonent yalla daoud dafa gisone jabaru jambur wa dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko wa top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xor rek diko xor di xolat di setantal rek yalla jitt ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadratan nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muné wa alayka al-akhira yenenti bi sallallahu alaihi wasallam neena dajé bi ngay dajé jigen ji ci mbedd mi sa beut tégué ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse teggi sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yenente yalla daoud moy da dafa nagon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba bamu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yent yalla daoud metti luul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na yalla mere ko yeddu ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaka malaka ñew nak jeflante ak mom jeflante bo xamanteni taxon na yelen ti yalla daawuda bëgg tu dara ci adunaam ndax itam e japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu wi dafa gatt te tabarakallah e histoire bi am solo ñu ñaan rek inshallah aljumu bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom Ahmed Tijani Ndaw degg ci ñu and ak sen mbokk babja ci sen émission Kalimatul Haq الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu sante yalla de julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam julli ci ay sahabam e delu sinin fasiyene waxtaan ak yeen ci yenente yalla daoud comme niñu ko doon defé ci aljuma yi wessu mo melni ci waxtaan wi wessu gis ni yenente yalla daoud alayhi salam amna ay jaglé maana amona ay may yu nga xamanteni yalla daf ko ko fetele wolis yenen yonenti bu ci jek modi yalla joxon na yonenti yalla daoud te bu ñuy wax zabur ci mom la wacc mo nek lu mu jago wolis yenen yonenti yalla itam tagatalon nako montagne yi tagatal ko itam picci tagatal ko itam e jamaadat yeb ak haywanat yi ba de zikar di tuddu boromam montagne yek picci yek rab yek yep dañuy and ak mom ci zikar sa lula yalla wax ni inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashi wal-ishraq ko ko itam jaglale won ci mom yalla itam jaglale won nako itam mu nekkon ku deugar ci jaamu yalla ndax ku mënona jaamu boromam la ku ci yaron itam jabotam la gis nañ al-qur'an di wax ni di wax ak yenen tibi nan ko wazkur 'abdana daud zal-aid fatlikul ci al-qur'an bi sama jambu tadd te bax nekkon jamu katu yalla bu mak ñukay wax daud yalla moko ko sedel te gis ngeen ni yenen ci yalla daud alayhi salam wor kat la won waye yenen tibi neena koor yi ba ci gën modi kooru yenen ci yalla daud ndax da fay wor bis dog bis gis nañ itam yaron na njabotam ci walu wor bis bu nek fokk am ci njabotam ku ci wor yaron na njabotam itam ci walu julli bu guddi gu nek fokk ci njabotam dana am ku ci jog di nafile guddi ni itam bokon na ci ay jaklem yalla mayon nako nguur gu deugar ndax wax nako wa shaddatna mulkahu yalla itam mayon nako bat bu neex waaw حسن الصوت والنغمة الطيبة اللذيذة والترجيع والألحان يلا موكا مايون يننتي يلا داود بات بي ناخ واو لنكي دفركي بات بي مناخ صف نيب موتاك كملني عمر ابن الخيام عمر الخيام موم من الوحنة برسلوون لاخ فيلوزوف لون موم عمر الخيام موم mo bind ben téré bu ñuy wax rubaiyatul khiyam mo cey wax ci bir téréem di tag sangal di wax ni ijlis ila rahi tablugh mulk mahmudi wa asghil al'udi tasma' lahna daud ni yow dugusil ci bar bi so dugusé da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yalla muhammad ndax nan katu sangara bu mandé rek yakar na ni wala bu nekké ci bar rek yakar na ni mu gën sax bour yi waaw mu ni ko nak ni nga déglu itam xalam gi soko déglu way kat bi da nga dégg bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yëngu pour ñu mëna la dégg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonenti yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku na itam ci ay jeplem ñi itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci maana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonenti yalla daoud deugle won kon melni walu kassi e danaka ada ko indi rek waye sharia mom nanguko fen ndax yenen ci yalla daoud nit ko bax la won di yenen ko ni beug won na gorowante ak mom ndax hikma diko yalla jox ak ciiru yalla bi nek ci mom te itam deugle won ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ni itam Talute mi nga xamanteni mom mayon yonenti yalla daoud domam gannaaw ba mu reye Jalute gis ni ne Talute momu oude la won mu melni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu Israel soxla bur mom la yalla joxon ni ngeen ko tan kon mi yaakar ne rek nit ñi ñoy bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom mbaxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa allamnahu sanata labusin lakum wa alalnahu alhadida an ya'mal sabihatin sabighatin wa alalna wa ataynahu alhikmata wa fasl alkhitab mu melni wa ataynahu alhikmata wa fasl alkhitab jox giko yalla jox nak jox ko itam elok manam mu nek ku fasa ci walu wax ba lu mu wax ñepp mën ko deg lolu moy may bi gëna reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis na ni itam yaronat yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bamu gisse itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yaronat yalla musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yaronat yalla yusuf mu gisat ko itam ci yaronat yalla yaqub gis ko ci yaronat yalla ishaq gis ko ci ismaeil gis ko ci suñu mam ibrahim ñoñu ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lo taxone mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yob waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak sen ciir yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenen ti yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis ne ni yenen ti yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul هي المراه على الاطلاق نانا نتوكاي بي گنا ري سي دوندو غور نانا مودي جيجين وا داني جيجين موم خالصاي ناتوم واي غور جيجيناي ناتوم مومني لو تخون ني اتم يالا واخول صاح ني نيت